سلام رفيق تشيتوري ومدوارم حالة خوب باشا ما أن رافع آدم الهاشمي أستام أستاذ زبان وأدبيات عربي بمكالمة عربي خيلي خيلي خيلي خوش ومديد وبضبط هاي الصوتية كتابة عربي براي سخنگوی أنا فارسي بسيار بسيار بسيار خوش ومديد شروع كنيم بيا شروع كنيم رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي بخش ششم از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی شماره 241 تعالت تعالت تعالت تعالت دقت کن رفیق خوب گوش کن اینجا عین داریم عین نگو تعالت تعالت درست نیست بگو تعالت تعالت یه چیز دیگه شد اینجا عین داریم بگو تعالت تعالت دوباره بخون تعالت تعالت آفرین. سه بار سریع بخون. تعالت. تعالت. تعالت. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 242. تعر. تعر. تعر. تعر. بازم اینجا عین داریم. نگو تعر. تعر. درست نیست. بگو تعر. روی عین تمرکز کن. دوباره بخون. تعر. تعر. تعر. عالی. بریم به واجه بعدی لف شماره 243 تعیدو تعیدو تعیدو تعیدو دقت کن رفیق اینجا عین داریم روی عین تمرکز کن نگو تعیدو تعیدو تعیدو درست نیست بگو تعیدو عین تعیدو تعیدو تعیدو عالی سه بار سریع بخون تعیدو تعیدو تعیدو آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 244 تعیدین تعیدین تعیدین تعیدین خوب گوش کن رفیق دقت کن اینجا عین داریم روی عین تمرکز کن نگو تعیدین تعیدین درست نیست بگو تعیدین تعیدین تعیدین عالی سه بار سریع بخون تعیدین تعیدین تعیدین آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 245 تغسلو تغسلو تغسلو تغسلو دقت کن رفیق اینجا غین داریم قاف نداریم نگو تغسلو تغسلو درست نیست بگو تغسلو غین تغسلو تغسلو آفرین تغسلو سه بار سریع بخون تغسلو تغسلو تغسلو آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 246 تغییر تغییر تغییر تغییر نگو تغییر تغییر نگو اینجا غین داریم قاف نیست بگو تغییر تغییر درست نیست بگو تغییر غین روی غین تمرکز کن نرو بقاف بقاف نرو تغییر آفرین الان درست خوندی تغییر دوباره تغییر تغير. سابر سريع بخون. تغير تغير تغير عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 247. تفتیکو تفتیکو تفتیکو تفتیکو. آفرین. سابر سریع بخون. تفتیکو تفتیکو تفتیکو. آفرین. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 248. تقدمتو تقدمتو تقدمتو تقدمتو. سبر سريع بخون. تقدمتو تقدمتو تقدمتو. عالي. بريم بواجهة بعدي لف شمارة ديفيستو تشهلونو. تقعو تقعو تقعو تقعو. دقاتكم رفيق انجا عين داريم. نقو نقو تقعو تقعو. درس نسبقو تقعو عين. تقعو تقعو. دوباره بخون. تقعو تقعو. دوباره تقعو. افرين. انا ندرس خوندي. سفر سريع بخون. تقعو تقعو تقعو. عالي. بريم بواجهة بعدي لف شماره 250. تقفو تقفو تقفو تقفو. سفر سريع بخون. تقفو تقفو تقفو. افرين. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 251. تقفزو تقفزو تقفزو تقفزو. سبر سریع بخون. تقفزو تقفزو تقفزو. آفرین. عالی. آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 252. تقولین تقولین تقولین تقولین. سبر سریع بخون. تقولین تقولینه تقولینه. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 253. تکرارن تکرارن تکرارن تکرارن. آفرین. سبر سریع بخون. تکرارن تکرارن تکرارن. درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 254. تکونو تکونو تکونو تكونوا. عالي. تكونوا. سبر سريع بخون. تكونوا تكونوا تكونوا. أفرين. أفرين بعد. برين بفاجئ بعدي لف شمارة 255. تلاشت تلاشت تلاشت تلاشت. أفرين. سبر سريع بخون. تلاشت تلاشت تلاشت. عالي. برين بفاجئ بعدي لف شمارة 256. تلامسو تلامسو تلامسو تلامسو. افرین. سبر سریع بخون. تلامسو تلامسو تلامسو. درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 257. تلقا تلقا تلقا تلقا. سبر سریع بخون. تلقا تلقا تلقا. افرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 258. تلک تلک تلک تلک. سبر سریع بخون. تلک تلک تلک. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 259. تلمسونی تلمسونی تلمسونی تلمسونی. سبر سریع بخون. تلمسونی تلمسونی تلمسونی. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 260. تلوه تلوه تلوه تلوه تلوه. سبر سریع بخون. تلوه تلوه تلوه. افرین. افرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 261. تلوحو تلوحو تلوحو تلوحو. سبر سریع بخون. تلوحو تلوحو تلوحو. افرين افرين. بريم بواجه بعد لف شماره 262. تماما تماما تماما تماما. صبر سريع بخون. تماما تماما تماما تماما تماما تماما. عالي. بريم بواجه بعد لف شماره 263. تمتلئ تمتلئ تمتلئ تمتلئ تمتلئ سبر سريع بخون تمتلئ تمتلئ تمتلئ تمتلئ أفرين بيت آلي بيرن بفاجه بعدي لف شمارة دفستو شستو شخار تملكني تملكني تملكني تملكني سبر سريع بخون تملكني تملكني تملكني آلي بریم به واژه بعدی لفظ شماره 265 تمنعنی تمنعنی تمنعنی تمنعنی تمنعنی سبر سریع بخون تمنعنی تمنعنی تمنعنی دقت کن اینجا عین داریم نگو تمنعنی تمنعنی درست نیست بگو تمنعنی تمنعنی روی عین تمرکز کن بگو تمنعنی تمنعنی نگو تمنعونی تمنعونی درست نیست بگو تمنعونی عین دوباره بخون تمنعونی بخون تمنعونی دوباره تمنعونی آفرین الان درست خوندی سه بار سریع بخون تمنعونی تمنعونی تمنعونی عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 266 تناولن تناولن تناولن سه بار سریع بخون تناول تناول تناول عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 267 تنتشر تنتشر تنتشر تنتشر سبر سریع بخون تنتشر تنتشر تنتشر آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 268 تنساه تنساه تنساهو سبر سريع بخون تنساهو تنساهو تنساهو آلي بريم بفاجه بعدي لف شمارة ديفيستو شستونو تنظرو تنظرو تنظرو تنظرو دقات كن رفيق خوب گوش كن انجا ضا داريم زاي نداريم نگو تنظرو تنظرو درست نيست بگو تنظرو تنظرو رويا ضاء تمركز كن تنظروا دوباره بخون تنظروا تنظروا افرين الان دروس خندي تنظروا تنظروا سبر سريع بخون تنظروا تنظروا تنظروا افرين افرين بهت بريم بفاجي بعدي لف شماره 270 تنظراني تنظراني تنظراني بازم انجا زاي نداريم روی ضاء تمرکز کن نرو بزای بگو تنظرانی تنظرانی تنظرانی تنظرانی سبر سریع بخون تنظرانی تنظرانی تنظرانی تنظرانی عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 271 التهام التهام التهام التهام سبر سريع بخون التهام التهام التهام درسته افرين بريم بفاجه بعدي لف شماره 272 تواصل تواصل تواصل تواصل دقتكم رفيق خوف گوش كن انجا صاد داريم سين نداريم نگو تواصل تواصل درست نيست بگو تواصل تواصل تواصلوا أفرين سبار سريع بخون تواصلوا تواصلوا تواصلوا أولي مرين بفاجه بعد لف شمارة 273 توجدوا توجدوا توجدوا توجدوا توجدوا توجدوا سبار سريع بخون توجدوا توجدوا توجدوا توجدوا توجدوا توجدوا أولي بسيار أولي أفرين بيت بریم به واژه بعدی لفظ شماره 274 التوجه التوجه التوجه التوجه سبر سریع بخون التوجه التوجه التوجه درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 275 توجهت توجهت توجهت توجهت عالی سبر سریع بخون توجهت توجهت توجهت. افرین افرین بهت، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 276. توقفت. سبر سریع بخون. توقفت. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 277. توقفی. سه بار سریع بخون. توقفی. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 278. توهجت. سه بار سریع بخون. توهجت. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 279. التي. سبار سريع بخون. التي. عالي. بريم بواجه بعد لف شمارة 280. ثابتة. خوف گوش کن رفيق، دقت کن، خوف گوش کن. انجا ثا داریم، سین نداریم. نگو ثابتتون درست نیست، بگو ثابتتون. روی ثا تمرکز کن، نرو بسین، بسین نرو. بگو ثابتتون، نگو ثابتتون، بگو ثابتتون. دوباره بخون. ثابتتون. افن الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. ثابتتون. افرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 281. ثانیاً. عالی. ثانیاً. بازم اینجا ثا داریم، سین ندارین. نگو ثانیاً. ثانیاً درست نیست، بگو ثانیاً. ثانیاً. نرو بسین، بسین نرو. روی ثا تمرکز کن. قشنگ گوش کن. ثانیاً. آفرین، دوباره بخون. ثانیاً. درست خوندی. سه بار سریع بخون. ثانیاً. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 282. ثغره. خوب گوش کن رفیق، دقت کن. اینجا ثا به علاوه غین داریم، سین نداریم، قاف هم نداریم. نگو ثغره، نگو ثقره. ثقره، ثغره، ثقره. همش الان درست نیست، بگو ثغره، ثغره، ثغره. دوباره ثغره. روی ثا و روی غین تمرکز کن. ثغره، ثغره. دوباره بخون. ثغره، ثغره. الان درست خوندی، افرین بهت. سه بار سریع بخون. ثغره. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 283. ثم. دقت کن رفیق، اینجا ثا داریم، سین نداریم. نگو ثم. درست نیست، بگو ثم. روی ثا تمرکز کن، نرو بسین، بسین نرو. ثم. بخون، دوباره بخون. ثم. آفرین، الان درست خوندی، دیدی؟ ثم. تونستی؟ ثم. عالی. ثم. سه بار سریع بخون. ثم. آفرین بهت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 284. ثوانن. دقت کن رفیق، بازم اینجا ثا داریم، سین نداریم. نگو ثوانن درست نیست، بگو ثوانن. دوباره بخون. ثوانن. آفرین، الان سه بار سریع بخون. ثوانن. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 285. ثورة ثورة ثورة ثورة. بازم اینجا ثا داریم، سین نداریم، بنابراین نگو ثورتون، ثورتون درست نیست، بگو ثورتون ثورتون، نرو بسین، بسین نرو، روی ثا تمرکز کن، بگو ثو ثورتون ثورتون، دوباره بخون ثورتون ثورتون. آفرین، الان درست خوندی، صبر سریع بخون ثورتون ثورتون ثورتون، درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 286، الجادو الجادو الجادو الجادو، صبر سریع بخون الجادو الجادو الجادو، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 287، جالسون جالسون جالسون، عالی، آفرین بهت، صبر سریع بخون جالسون جالسون جالسون، درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 288، جاهزون جاهزون جاهزون جاهزون جاهزون، سه بار سریع بخون جاهزون جاهزون جاهزون، عالی عالی، بسیار عالی، آفرین بهت. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي